Salamu alaikum. Samahani, niliwahi kusikia kuwa ukiwa unasema sami Allahu liman hamida wakati umeshasimama yabidi ulete sijida sahau, vipi usahihi wake? Hii ni khata. Yaani kusoma sami Allahu liman hamida umeshasimama juu hivi, hii ni khata. Ni kama vile kuna baadhi ya watu wanasema Allahu akbar wa mshaji mshuruku, au Allahu akbar tayari paji lake la uso ameshaliweka chini pale, ukishika paji la uso kileka chini pale, kuna subhana rabbiyal a'la, so Allahu akbar. Kwa hiyo ni kwani khata, hiyo ni kwani khata, wala haibatilishi swala. Ehe, Qur'ani umesema haisomi katika rukuu. Hadithi ya 13. Je, ikiwa utasoma aya za dua katika rukuu? Hilo tayari hilo. Haya maswali haya ni yale maswali ya mwanzo. Hivi ikitokezea imamu amerukuu na wewe maamuma upo katikati ya suratul Fatiha ukiwa hujamaliza, nadhani hilo tayari lishajibiwa. Je, ni ipi hukumu ya kuiacha kusoma bismillahi katika suratul Fatiha katika sala, imma ya kudhihirisha au kutokudhihirisha? Kutokusoma ni khata, kutokusoma bismillahi ni kosa, inabatilisha sala, japo hakuna kauli sahihi, kwa sababu kuna baadhi ya ahlul ilm nasema katika swala mtu anaweza kaacha kusoma suratul kusoma bismillah akaza na suratu al-Fatiha, na dalili zipo wanazitegemea, lakini kauli ya sawasawa ni kwamba bismillah ni aya katika suratul Fatiha, haidhihirishwi lakini inasomwa, haidhihirishwi lakini inasomwa. Kuna baadhi ya watu wanasema Muislamu wanapopatwa na madhara aseme alhamdulillah ala kulli hal. Je, hili limethibiti kutoka kwa Mtume? Sijui kama limethibiti. Ima kusema tu kwa njia ya kumshukuru Allah haina shida, lakini kusema kwamba imethibiti inahitaji dalili. Naomba kuuliza kupitia hii hadithi hii ya Abu Huraira, Mtume alifanya kitendo na alikaa kimya mpaka sahaba akamuuliza, je, kuna hukumu gani hapo? Sijaelewa wanakusudia nini. Sawa, sijaelewa wanakusudia nini. Wallahu a'lam. Mtume Muhammad SW, khata, makosa kusema Mtume SW, kosa. Mtu wa kwanza aliyeandika sallallahu alayhi wasallam katika utawala nadhani wa Harun al-Rashid alikamatwa na akakatwa mkono. Mtu wa kwanza aliyefanya hili jambo sallallahu alayhi wasallam akaandika sad la ma'ain. Nani kaandika hivi? Fulani, njoo, huna adabu wewe, katwa mkono, nenda surudie tena. Sababu walikuwa wanaona ni khata, ni dhambi kubwa sana kuandika sallallahu alayhi wasallam kwa ufupi. Lakini ndio huyo mtu alikafanya hilo kosa, kaadhibiwa, kosa likaendelea, sawa, likarifiwa mpaka likaingia katika lugha zingine. Kwa kuna baadhi ya watu mpaka Allah subhanahu wa ta'ala andika Allah nini sijui. Sasa andika sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhu, andika kwa urefu, andika. Mtume alikuwa akiomba dua ananyanyua mikono au hanyanyui, ni ipi sahihi? Au alikuwa mara nyingi akitumia vipi? Dua ziko za aina mbili, kuna dua za kuomba unanyanyua mikono na kuna dua ambazo ukiomba haunyanyui mikono. Dua ambazo za kunyanyua mikono ni zile dua zilizothibiti kutoka kwa Mtume, kama vile kunuti katika swala siku ya Arafa na maeneo mengine. Au wewe mwenyewe una matatizo yako, una shida zako, unataka kumwomba Allah, utanyanyua mikono. Ama dua hizi za kuingia chooni, kutoka chooni baada ya adhana, kutoka nyumbani, kuingia nyumbani, kuvaa nguo, kufua nguo, hizi mtu hanyanyui mikono. Ama baada sala, dua baada ya sala ya faradhi haijanyuliwi mikono, na baada ya sala ya faradhi hakuna kuomba dua. Baada salati alfaradhi haijathibiti kuomba dua, na mtu akiomba dua baada salati alfaradhi asinyanyue mikono yake, asome tu dua kawaida basi. Ama baada sala ya sunna, mtu anaruhusiwa kunyanyua mikono yake na kuomba dua anayotaka. Na ndio maana baada salati alfaradhi hakuna kuomba dua, ni adhkari tu peke yake. Na baada ya swala ya sunna hakuna hakuna kuleta adhkari, ni kuomba dua peke yake. Tayib, kuna kauli hii ambayo imezoeleka kuwa Allah anamuadhibu mja kwa maasi yake, kwa kuharibika ahali zake, kwa maana wake zake, au maharibiko katika mali zake na watu wake. Hili jambo ni sahihi? Naam, sahihi. Allah subhanahu wa ta'ala anatuadhibu sisi kupitia wake zetu, watoto zetu, na mali zetu, na miili yetu kwa kuletea maradhi. Na hii ni sehemu ya tauba, ni sehemu ya kusamehewa madhambi. Hili Allah nalifanya ili we muumini utakapoenda kwa Allah uende bila ya madhambi. Kwa Allah anakuharibia baadhi ya mambo yako ili uende akiwa huna dhambi. Kwa hiyo ni sehemu ya kusamehewa madhambi. Kwa hiyo ndio maana tunatakiwa sisi tukithirishe sana kuomba Allah msamaha sana, kila wakati tumwombe Allah msamaha ili atusamehe kutokana na madhambi tunayoyafanya bila ya kujua. Kwa sababu madhambi, wanasema madhambi, adhambu shu'mun, madhambi ni nuksi na ni mikosi katika maisha. Madhambi yanaharibu mambo mengi sana, madhambi. Kitu kingine ambacho kinaharibu mambo ni nia mbaya. Nia mbaya, kuwa na nia mbaya ni katika mambo mabaya sana katika maisha. Watu wasio na nia mbaya, nia mbaya inaharibu mambo. Na hii mfano natolewa na wale ashabul janna, inna balawnahu kama balawna ashabal janna idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Walipokuwa mitania ya kuwanyima wale maskini ile sadaka katika lile shamba, Allah subhanahu wa ta'ala alimleta malaika akalitia moto lile shamba. Fatafa alaiha taifu min rabbika wahum naimun fa asbahti kassarim. Hii ahlul ilm wanasema ni nia mbaya. Kwa hiyo ujitahidi kuwa na nia nzuri. Haya, kwa nini hii salafi? Kwani hii salafi ni kitu gani? Sisi wengine hatuelewi. As-salafia huwa dini, al-islam as-sahih. Salafia ndio dini ya Uislamu iliyo sahihi, sawa. Njia ya wema aliotangulia ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Na wewe lazima uwe salafi, utake usitake. Umetaka wewe ni salafi, utake wewe ni salafi. Unajijua wewe ni salafiyun, hujijui wewe ni salafiyun. Mshaelewa? Ukijitangaza wewe ni salafiyun, usipojitangaza wewe ni salafi. Sababu gani? Hakuna muislamu ambaye anaweza akafanya ibada bila kuwasikiliza maswahaba. Lazima wafuate maswahaba tu. Tatizo watu hawaelewi, wanadhania salafi labda ni jambo jipya, sawa, limezuka na kuna uongo mwingi, fikra za Kimarekani zimeitwa na Marekani hivi na hivi na hivi. Sasa jamani, huyu kuna Marekani anakuhimiza umfuate sahaba? Kama kweli wa Marekani wanatuhimiza sisi tuwafuate masahaba, sasa jambo baya? Yaani leo hii atokee Mkristo anakuambia mpende mtume, utakataa? Kwa kuwa tuonyee Mkristo huyu, mimi siwezi kumpenda mtume, utakuwa ni kichaa. Sasa kama huu salafia ni Umarekani, basi Umarekani watu wazuri, Allah walipe kila la kheri, kwa sababu wanatuhimiza tuwafuate masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa salafia huwa hiya alislam, usiwe na shaka. Haya, kukamata katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ukiwa hauna udhu. Haya masala sijasoma vizuri nikaelewa. Masala ya kushiku nini? Masala ya kusoma Qur'an, kushika msafu mtu akiwa ana udhu, sijayaelewa. Kwa hiyo siwezi kuyasema. Mfano, kuna wanaume watano wote wanataka kukuoa. Unamswalia istikhara mara. Mfano, kuna wanaume watano wote wanataka kukuoa na unaswali istikhara mara nyingi, lakini wewe moyo wako upo upo natural, sindio? Neutral, upo neutral, wala hujapata majibu yoyote, na muda waenda, wataka majibu ufanye ufanyeje hapo. Nadhani tumetoa ufafanuzi masuala ya istikhara haya kwamba hana mafungamano na ndoa na uchumba. Hii ni ishara ya kwamba watu wameathirika kwamba istikhara ni nini? Ni mambo ya ndoa na uchumba. Alafu tumesema istikhara si lazima, mshaelewa? Sunna. Halafu kitu kingine, istikhara haina majibu maalum ya kwamba kuna kitu kinatokea ndio kinakupa jibu. Kwa hiyo wewe binti uliandike hili swali, sawa? Wewe katika hao wanaume watano mchague mmoja tu, alafu ndio akuoe, sababu huwezi kuolewa na wanaume watano. Uroho ndio utakaokusumbua wewe mwanamke. Sasa wamtaka huyu, wamtaka huyu, wamtaka huyu, wamtaka huyu, mchague mmoja tu katika hao. Ukishamchagua mmoja katika hao watano, huyu mtu akimchagua, tawakkal kwa Allah, fa idha azamta fatawakkal ala Allah. Na ukishatawakkal kwa Allah, ustarajia kwamba katika hao wanaume watano atakayekuwa mmoja wao, basi ndio hutopata shida. Huenda akawa na kupiga kweli kweli, yani makofi kupita maelezo, tandika fimbo, ukaanza kujuta, ah, afadhali nikimchagua yule fulani. Wa idha asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha. Ukipatwa na jambo usiseme ninge, ah, qadara Allahu ma sha'a fa'al. Kwa anakupiga makofi fimbo, qadara Allahu ma sha'a fa'al. Sasa kama utaamua kuvumilia makofi na fimbo, vumilia. Situmiliwa na jamani. Kwa hiyo hii swala la istikhara lieleke hivyo, amua tawakkal kwa Allah. Allah kujalie katika hao wanaume watano waliokuchumbia na mimi niwepo, alafu na mimi ndio unichague sasa. Mwalimu, nilikuwa nahitaji ushauri juu ya wale ambao hawahitaji kuoa wanawake ambao wanafanya kazi kutokana na mazingira ya ufanyaji kazi au mambo mengine. Mwalimu, nalikuwa nahitaji ushauri juu ya wale ambao hawahitaji kuoa wanawake ambao wanafanya kazi kama vile mimi. Kuoa mwanamke anayefanya kazi ni mtihani. Ushauri wetu sisi na nasaha zetu sisi, na nasaha ambazo nilikuwa nishatiania nisiseme, ndio nasisema kabisa kwa mabinti wa Kiislamu, sheria ya dini haija kukataza kufanya kazi. Sheria ya dini imekuruhusu kufanya kazi, kufanya biashara, isipokuwa kuna taratibu umewekewa na sheria namna ya kufanya kazi, na kuna masharti umewekewa na sheria namna kufanya nini, kazi. Timiza masharti, kafanye kazi. Miongoni mwa masharti hayo ni ridhaa ya mume. Mshaelewa? Ni ridhaa nani? Ya mume. Mume hajaridhia kaa nyumbani. Halafu kitu kingine, mwanamke ana kazi maalumu ameshapewa na Allah subhanahu wa ta'ala, kazi ya kulea jamii na kazi ya kuzaa na kumstarehesha mwanaume. Hiyo ni kazi yako kubwa sana, ambayo ndio kuna pepo ndani yake. Kazi zingine hizi ni za ziada, hazikuhusu. Dada zetu, Allah akiwajalia, mmesoma, mmemaliza kusoma, unataka kuajiriwa na serikali na makampuni binafsi, angalia taratibu za dini zinaruhusu wewe kufanya hiyo kazi. Haziruhusu, achana nayo, haina kheri na wewe. Je, sisi tuna ushauri vipi? Mimi ushauri wangu kwa wanawake ambao wanafanya kazi, wamche Mola wao, waangalie utaratibu wa kazi kisheria, unafaa ama haufai. Unafaa wafanye, haufai waachane nao. Na kwa kuwa lengo la kazi ni kutafuta nini? Pesa, si ndio? Wafanye biashara, fanya biashara. Biashara ni halali na unaimiliki wewe mwenyewe, unakuwa na uhuru wa kufanya biashara zako. Mume wao amekataa, tulia ndani, wala hakuna shida, upate madhara yoyote. Ama kwa upande wetu sisi wanaume, mimi na zaha zangu ni kwamba wake zetu tusiwaruhusu kufanya kazi ambazo haziafikiani na utaratibu wa dini. Hata kabisa na utaratibu wa dini tusiwaruhusu. ama kazi ambazo zinafikiana na utaratibu wa dini tuwaruhusu, ama biashara ukitaka mruhusu, ukitaka mwache usimruhusu. Situmelana Allah tufanyiwe besi yale masala ya kwamba tunasaidiana, tunasaidiana. Hamna, hamna mtu hata mmoja aliyemwoa mfanya kazi mwanamke afakamsaidia katika maisha yake, na akikusaidia na kutawala mabarubaru, chukueni hii zawadi yenu na wapa mabarubaru. Mwanamke unayemwoa akushinde vitu hivyo viwili, chukua hiyo, isikiza kwa makini kabisa. Barubaru, mwanamke unayemwoa akushinde uzuri, awe mzuri kukushinda wewe, akushinde subra na imani, basi asikushinde elimu wala asikushinde pesa na uwezo wala asikushinde cheo, yani pambana asikushinde hivi vitu. Kwa hiyo kama wewe una degree, tafuta darasa la saba, oa. Wewe una degree, tafuta wa diploma, si ndio? Uoe. Una masters, yani mwanamke kila anavyozidi kuwa ni mjinga kwenye dunia yake ndio anakuwa mke mzuri. Kanuni hiyo, mwanamke kila anavyozidi kuwa ni mjinga kwenye dunia yake ndio anazidi kuwa mzuri, kwa sababu anakuwa hana confidence, si ndio? Mwanamke kila anavyokosa confidence ndivyo anakuwa mwanamke mzuri mtifu kwa mumewe, na kila anapopata ile confidence anakuwa ni mbaya mbaya mbaya kupita maelezo kwa mume wake. Ukipata mwanamke anahoji kwa nini, mbona hivi, atakupasua kichwa. Sasa wewe nenda kwa mwanamke ambaye amekuzidi elimu, utaona shughuli yake. Elimu yoyote tu akuzidi, si elimu ya sekula, hata dini. Amehifadhi Qur'ani, wewe mbumbumbu, uone atakupelekesha. Ukianza aya tu anakumalizia na kusomea kabla yake na kusomea na baada yake. Mfano, ulikuwa unataka nini katika hii aya? Nikusaidie kingine. Nataka tafsiri, nataka sharhi, nataka tarjama. Mwanamke akikushinda mali, ikawa yeye ana uwezo wa kujiunga bando la mwezi, wewe uwezo wako ni bando la siku, atakusumbua sana, atakusumbua sana. Wewe nyinyi barubaru hamjaoa, waliooa wazee wangu wanajua, mwanamke anakutegemea kwenye kila kitu. Kula ni juu yako, kulala ni juu yako, kila kitu ni juu yako. Kuna siku anakudharau, anakudharau kabisa, tena nakuona zuzu kabisa, hakuna zuzu kama wewe. Na anaweza kukwambia, yani wewe mshukuru baba tu, yani kama si baba wewe usingenioa wewe. Mwanaume gani wewe, fidhuli mkubwa wewe. Sasa hayo maneno anakuambia hayo, ulimnyima 1000, 1000 tu ndio ulimnyima. Alikuomba 1000 ya vocha, ukamwambia sina. Unayo? Sina. Unayo? Si hapa kwenye sina. Sikwambia sina au sitaki. Mimi najua una roho mbaya, mimi hunipendi, ni hivyo tu unaishi nani, wako nishakuzalia watoto. Atakutolea maneno hapo, maneno maneno, wamwangalia. Sasa huyu nimpige kibao ila kae kimya, huyu nimpuuze, wamwangalia. Halafu nakumbuka yale maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba hawa ni wepesi kusahau fadhila. Sasa akishakuwa katika mazingira hayo, huyu achana naye, mpuuze, aendelee na shughuli zake. Afu baada ya siku tatu amsharudi katika akili yake ya kawaida, ndio umuulize, hivi mimi ni mume au mimi mpumbavu? Wewe mume wangu, sasa mbona siku hilo linambia mimi mpumbavu? Mwanaume gani wewe, una maana? Sasa nataka leo hii uende kwenu ukamwambia mamako, hivi mume wangu mimi ni mpumbavu. Ataanza kulia sasa hapo, samehe mume wangu, nisamehe, sirudi tena. Ushaelewa? Sasa oweni wanawake ambao wanawahitajia nyinyi, usioe mwanamke ambaye hakuhitaji wewe, yani huna sababu ya kumfanya yeye akae ndani. Utakonda na utaumwa shauri zako. Allah afanyie pesa. ni vipi Muislamu anapaswa kuamiliana na ndugu zake wa familia moja ambao ni manasara? Ndugu zako utashirikiana nao katika mambo yote ya kidunia, kutoa mambo ya kidini tu peke yake. Bas, ni ipi hukumu ya kupangusa uso baada ya kusoma dua? Haifai, haijathibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala yafaluhu illa jahil, haifanyi isipokuwa mjinga. Hadithi ya Umar ibn Khattab, hadithi dhaif, haikuthibiti kufuta mikono usoni baada ya dua. Je, ukiwa nyumbani inafaa kuswali kwa kufuatisha wanaoswali katika redio au kwa kufuata sauti ya wanaoswalisha msikitini ikiwa upo karibu? Haifai, kwa sababu sharti la kumfuata imam ni lazima safu iunganike, ni lazima safu iunganike na iwe katika eneo ambalo ni eneo moja, linahukumiwa ni eneo moja. Ikiwa eneo hilo linahukumiwa ni maeneo mawili tofauti, basi ule mutabaatu al-imam unakuwa umekatika. Mfano sisi hapa msikitini, alafu mtu akaswali barabarani pale, sawa, kwa kufuata nini swala ya msikitini, swala yake haitosahi kwa sababu tayari msikiti na barabara ni maeneo mawili tofauti. Isipokuwa itakapokuwa msikiti umejaa, alafu safu zimeunganika mpaka sikafika barabarani, kwa hiyo haitofaa. Ikiwa mwanaume kakosa rakaa ya, ikiwa mwanaume kakosa rakaa ya kwanza akamfuata imam mpaka kwenye rakaa ya mwisho na akakaa tashahudi, je, ikiwa maamuma, sio mwanaume, ikiwa maamuma, je, akirejesha ile rakaa ataacha pia atakaa tashahudi, mfano anasali sala ya rakaa nne? Hiyo anafanya maibadhi, unafanya ibadhi. Ibadhi ya kikosa rakaa anakileta kile ambacho alichokikosa peke yake. Basi ama sisi ahlu sunna tunasali rakaa kamili. Mwalimu, mbona sisi tumesikia salafi ni kundi linalopinga mambo ya kisiasa, ufafanuzi, Allah barik. Salafi ni kundi kwa maana katika ile makundi sabini na ngapi? 73. Ni kundi katika makundi 73. Ama kupinga masala ya kisiasa na masala mingine ni Uislamu. Asalafia ni Uislamu, sawa. Uislamu ndio unaopinga hayo mambo, na siasa inayopingwa ni siasa ya demokrasia, kwa sababu siasa, tuna siasa tu sharia ipo ambayo ni halali na inafundishwa katika vyuo vikuu vya Kiislamu. Ama siasa hii ya demokrasia sisi hatuikubali, na madhambi mengine yote hatuyakubali. Eti inafaa kuwa na mchumba na mkawa mnaongea kutoa kucha, kutwa kucha. Eti inafaa kuwa na mchumba na mkawa mnaongea kutwa kucha. Mnaongea nini? Mnaongea nini na mchumba? Mnaongea nini na mchumba? Hamna, hamna. Kukuwa na mchumba inaruhusiwa, sawa. Mchumba si mke wako wala sio mume wako, mchumba ni katika ajnabi, mshaelewa? Naongea, mwongea nini? Hatuwezi kuhukumu ya kwamba kuongea ni haramu moja kwa moja. Mwongea nini zaidi ya kudanganyana tu? Wewe unamdanganya na yeye anakudanganya, basi maisha yanakwenda, sio sawa sawa. Ikiwa kuna haja ya kuongea, mtaongea kwa mujibu wa taratibu za nini, za kisheria, kwa sababu yule ni kama vile mtu mwingine wa kawaida tu, basi. Na uchumba mzuri ni ule uchumba wa kuoa, kuchumbia na kuoa. Ama uchumba ule kwamba tunachumbiana leo afu tuende tukasome, tutakuja kuoana baada ya kumaliza masomo, kujitesa. Yaani wewe kama huna mpango wa kuoa, achana na mambo ya wachumba, achana nao, endelea na shughuli zako. Unachoelewa? Utakushughulisha moyo bure, upate pressure. Je, mbona wanaume walio wengi wana wanawake zaidi ya mmoja, yani wa nje? Tunaomba ustadhi utujuze katika hili, maana wanatuumiza sana, au ndio maumbile yao? Kwa sababu hili swali kwa huyu muulizaji dada yetu, Allah mbariki, itakuwa mume wake ana mke mmoja, mme na mke mmoja. Mme akishakuwa na mke mmoja lazima atakuwa na mwanamke nje, ima anapiga naye tu story sawa, ima anafanya naye machafu au ima anamta, lazima sababu umbile la mwanadamu la umbile la mwanaume alikubali kukaa na mwanamke mmoja. Kwa hiyo wewe mwanamke ukimwona mme wako anatoa toa macho kwa wanawake wa nchi, mwambie oa, oa. Wanawake wa visiwani wana miili midogo midogo, si ndio? Wana miili midogo midogo, hakuna ile mijibonge ile. Sasa mmeo anafanya biashara kenda bara huko kukutana na mizigo, zigo kweli kweli la maana la mtwalia macho. Sasa wewe ni kidude kidogo, mme kaonana na zigo huko, mwacha owe hilo zigo lilete huku ili apate ladha mbili tofauti, apate ladha ya bara na ladha ya kisiwani. Sasa hii hali hii inayozungumzwa hapa mara nyingi inakuwa ni kwa wale wanaume wenye mke mmoja. Na nyinyi wanaume usikae na mke mmoja, lazima una wake wawili watatu wanne, na nyinyi mabarubaro sawa, weka maazimio kabisa, lazima niwe na wake wanne. Kama vile mimi nishakula kiapo lazima nitakuwa na wake wanne, mipango tu haijakaa sawa, lazima wanne watimie, akiondoka unaongeza mwingine mpaka nafikisha miaka 45 50. Mimi nishawaambia watu nikifikisha miaka 45 50 lazima niwe na wake wanne. Wana kenye wamejaa wengi hivyo, afu nakaa na mke mmoja, si ushamba huo? Ushamba, kukaa na mke mmoja ni ushamba, ni matumizi mabaya ya mwili na matumizi mabaya ya akili. Akili huitendei haki na mwili wako huitendei haki, unaudhulumu mwili wako. Je, kunyosha kidole wakati wa tashahud? Samahani, hili jambo ni jambo halifai sawa. Yani mtu kuwa na mwanamke nje ambaye si mke wake halifai, hii jambo haramu halifai. Kwa hiyo kama mtu analifanya, huyo mwanamke wa nje amuoe, awe ni mke wake tu, apate uhuru wa kuwa naye. Haya, je, kunyosha kidole wakati wa tashahud? Unanyosha kidole mwanzo wa tashahud au pale ambapo unasoma ile tishahada yenyewe? Kuanzia mwanzo wa tashahud, kuanzia mwanzo wa tashahud. Tunaomba ututajie masharti ya hizo kazi kwa wanawake kwa ufupi. Masharti ya wanawake kufanya kazi ni yafuatayo, wayaandike sasa ili sisi tukende kufanya kazi uyajue. Sharti la kwanza, kuna masharti yanafungamana na dini moja kwa moja, yani baina yako na Mola wako, hilo haijalishi umeolewa haujaolewa. Kuna masharti yanafungamana baina yako na Mola wako, kuna masharti yanafungamana baina yako na mume wako au na msimamizi wako. Masharti yanafungamana baina yako na mume wako, baina yako na Mola wako, kazi iwe ya halali, isiwe kazi ya haram. Kazi iwe ya nini? Ya halali. Sharti la pili, kazi isiwe sababu ya kumuasi Mola wako. Ni kazi ya halali, lakini ili ufanye hiyo kazi lazima umuasi nini? Mola wako. Usifanye hiyo kazi. Sharti la ngapi? La tatu, kazi isiwe ni ya kiume, iwe ni kazi ya kike. Isiwe kazi ya kiume, iwe ni kazi ya nini? Ya kike. Sababu kuna kazi za kike na kuna kazi za nini? Za kiume. Kazi za kiume, kazi za kike kuwahudumia wagonjwa, kazi za kike kuwasomesha watoto, kulea watoto yatima, kazi za kike kufanya kazi za ndani, ushaelewa? Kazi za jikoni, kushona, kazi za kike, kushona nguo za kike, na shughuli zingine ambazo kiakili na kimaumbile, hii ni kazi za wanawake. Kazi za kiume kama vile ulinzi, kuna wanawake walinzi. Sasa mwanamke analinda nini jamani? Mwanamke analinda mwanamke, au kunyanyua zege, kubeba zege pia, kwa mwanamke anakuwa kubeba zege. Hizi ni kazi za kiume, na ndio maana kwenye mabarabara kule wanaandika wanaume kazini, hawaandiki wanawake kazini. Zile ni kazi za kiume. Kazi zote za nguvu ni kazi za nini? Za kiume. Kwa hiyo sharti kazi iwe ni ya kike. Sharti lingine, isiwe kazi hii na mchanganyiko baina ya wanawake na wanaume. Masharti mangapi hayo? Manne, si ndio? Hali mambo ya kisheria ya baina yako wewe na Mola wako. Ukifanya unapata madhambi. Alafu kuna mambo yanafungamana na familia yako wewe. Miongoni mwa sharti hilo ni kwamba kazi isikuweke nje ya nyumba yako kwa muda mrefu. Kwa sababu mahala pa mwanamke ni ndani ya nyumba. Kwa ikiwa kazi hiyo inakuweka masaa 10, masaa 9, masaa 8 nje ya nyumba, achana nayo. Kwa sababu nyumba ndio mahala pako. Kwa hiyo kazi isimweke muda mrefu nje ya nini? Ya nyumba yake. Hili ni sharti linalofungamana na nyumba yake na maslahi ya nyumba yake. Sharti lingine linalofungamana na nyumba yake, kazi isiwe ni sababu ya kutelekeza watoto wake. Ikawa hana muda kuangalia watoto, hana muda wa kuwanyonyesha watoto wake, watoto anawachukua anawapeleka katika zile daycare. Yeye anakaza kazini, haifai. Kama ikiwa kazi inamfanya ashindwe kuhudumia watoto wake, basi ile kazi haifai. Hili ni sharti mawili yanofungamana na familia yake na nyumba yake. Alafu kuna sharti linarudi kwa msimamizi wake, ambaye anaweza akawa ni mume wake au anaweza akawa ni baba yake, kaka yake. Ni lazima apate ruhusa, sawa, ya nani? Ya wali wake au msimamizi wake. Masharti yote anaweza akawa ameyatimiza, mume au wali akakataa, hakuna kufanya kazi, kaa nyumbani, atakaa nyumbani. Sharti lingine la mwisho, kazi isiwe na thamani kuliko mume na watoto. Isiwe na thamani kuliko mume, watoto na nyumba. Yaani kiasi ambacho akawa yuko tayari nyumba yake iharibike kwa ajili ya nini? Ya kazi. Watoto waharibiki kwa ajili ya kazi. Mume hana thamani mbele ya kazi, haifai. Siamithibitika masharti hayo, eh? Wallahu a'lam. Mimi nasumbuliwa na usingizi sana kwa kweli. Kwa mfano katika khutuba za Ijumaa au darasa za khairi au mpaka darasani huko chuoni, naomba kama kuna ushauri na saha au adhkari kama zipo au dawa, haswa ikiwezekana kama ipo. Haya ni maradhi, Allah subhanahu wa ta'ala mponyeshe ndugu yetu. Ni maradhi ya usingizi. Usingizi ni maradhi, lakini yana sababu. Miongoni mwa sababu ni kutooa au kuolewa. Kutooa au kuolewa. Kwa kama huyu muulizaji hajaoa, aoe, ataona usingizi unapungua. Na kama hajaolewa, aolewe. Hili ni jambo la kidaktari, na kuna watu walikuwa na maradhi hayo, wakatafuta dawa nyingi, sawa, akaambiwa huyu aowe. Alivooa akapunguza. Tuko naye sisi ndugu yetu katika imani ana maradhi hayo. Ni maradhi haya Allah akikutahini maradhi haya anakuwa nayo, lakini sababu ya kwanza au miongoni mwa sababu ni kutooa au kuolewa kwa muda mrefu. Na sababu nyingine ni mashaitani. Sababu nyingine ni mashaitani, na dawa yake ni adhkar. Adhkar itasaidia kuondosha hiyo hali. Sababu nyingine ni kutopata muda mrefu wa kulala. Lakini hizi sio sababu za kimsingi sana. Hizi mbili za mwanzo ndizo ambazo zinazungumzwa sana. Ni maradhi kama maradhi mengine, na ni sababu za mashaitani. Allah amponyeshe ndugu yetu. Ama dawa, dawa kama hajaoa aolewe, na kama hajaoa aowe, na kama ameoa na ameshaolewa lakini hali hizo isipo, basi akifirishe kufanya adhkari. Kama adhkari anafanya, basi ni mtihani katika mitihani ya Allah. Muombe Allah atamsaidia. Allahu a'lam. Kwa nini mabarubaro ambao hawajaoa wana wanawake wengi zaidi ya watano kupitiliza? Ndio barubaro huo. Huo ndio barubaro. Ndio barubaro. Ni utoto tu, akikuwa ataacha. Huo ni barubaro. Je, hii hadithi, lakini sio sawa sawa. Sio sawa sawa. Ile barubaro kukosa mwanamke ni ngumu sana. Lazima atakuwa naye. Hata nyinyi mnao. Allah waifadhi. Ye, hii hadithi mbona utikiaje? Je, hii hadithi ni sahihi kutoka kwa Abu Huraira? anasema mtume wa Allah alisema wakati imamu anapotoa salamu upande wa kulia nyinyi pia mtoe salamu upande wa kulia na wakati anatoa salamu upande wa kushoto nyinyi pia toeni salamu upande wa kushoto muslim maana kuna mtu wanasubiri mpaka imamu amalize salamu pande zote ndio anatoa salamu ndio sahihi imam maamuma astoke ndani ya sala mpaka imamu atoke ndani ya sala ima atakapotoa salamu pamoja na imamu amekosea sawa sawa ni kusubiria imamu amalize salamu zote mbili na yeye ndio atoe salamu au atoe salamu ya kwanza na yeye ndio afuate salamu ya kwanza haizi kuna sababu na imamu imamu anatakiwa atangulie mbele imamu anafuata nyuma ni vipi kuhusu hii hadithi haionyeshi walazima wa kusoma suratul fatiha katika swala hata za sauti nadhani ndio tulichozungumza naomba nasaha zako juu ya wasiwasi sana usio wa kawaida juu ya watu mpaka akashindwa kuamiliana nao haya ni matatizo ni maradhi maradhi ya wasiwasi ni maradhi wamtahiniwa watu wengi lakini sababu kuu ni mbili kama nilivyozungumza hadhi ilmu sababu ya kwanza ni ujinga watu wengi wenye wasiwasi wanakuwa hawajui ahkamu za kisheria kwa hiyo wanakuwa na shida katika hilo msilete tena maswali msilete maswali tosha usilete swali lolote na sababu ya pili ya wasiwasi ni shetani alladhi yuwaswisu fi suduri nnas kwa hiyo dua kinga ya wasiwasi cha kwanza ni kusoma ahkamu za kisheria jua lile jambo ambalo linakutia wasiwasi lakini njia ya pili ni kusoma adhkar je ndani ya swala mtu anaweza kuomba dua kwa lugha ya Kiswahili ikiwa hajui Kiarabu chake tushatoa maelezo tayib asome kwa lugha ya Kiarabu tu sio kwa lugha ya Kiswahili.